ธรรมเทศนาเรื่องทุกอย่างสำเร็จจากใจโดยพระครูสิทธิปาภากรด็อกเตอร์สะอาดที่โตภาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศก ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจผู้มีใจดีการกระทำคำพูดและความคิดก็ดีตามไปด้วยผู้มีใจชั่วใจบาปบาปอันนั้นทุกข์อันนั้นก็ติดตามเขาไปถ้าใจไม่ดีแล้วการกระทำคำพูดและความคิดก็ไม่ดีตามไปด้วยตามไปไหนตามไปสู่นรกอบายภูมิอบายภูมิมีอยู่4ที่จิตของคนผู้กระทำความชั่วแล้วจะไปหากจิตเราชั่วแล้วเราก็ไปสู่อบายภูมิอบายภูมิแปลว่าภูมิแห่งความเสื่อมความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนความเป็นทุกข์นั่นแหละมีอยู่4อย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามโนบุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าดีก็เพราะใจชั่วก็เพราะใจใจน่ะเป็นสำคัญจะทำความดีความงามสิ่งไหนก็ใจน่ะเป็นผู้ว่าผู้เข้าใจผู้คิดผู้นึกผู้สุขผู้ตองนี่แหละไม่ใช่กายนี้แต่ว่าใจของเรานั่นแหละคิดดีทำดีคิดชั่วทำชั่วก็ใจของเราไปสู่อบายภูมิก็ใจของเราตัวตนของเรานี่ก็สุดที่สุสานหรือว่าสุดที่เมียนเผาศพกายนี่สุดแค่นี้แต่ใจที่ยังมีกิเลสอยู่ใจยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ต้องไปเกิดอีกเกิดอีกก็มีทุกข์อีกผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันจึงปิดอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกคุ้มไหนอีกเลยไม่มีทุกข์ในนรกอีกตายไปไม่ตกนรกถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเจ้าบรรลุธรรมขั้นที่1ถ้าได้เป็นพระโสดาบันเราไม่ไปสู่นรกเลยมาเกิดในภูมิมนุษย์นี้ก็ไม่เกิน7ชาติชาติที่8ไม่มีชาติที่7เนี่ยก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอได้เป็นพระอรหันต์ก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิเลสในใจก็หมดไปอะไรก็หมดไปมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่สิ่งที่เป็นสุขแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราเอาขอให้มันได้สมาธิได้มากได้ผลขั้นโสดาบันก็ยังดีนี่แหละใจของคนเป็นอย่างนี้บาปพาไปชั่วพาไปกิเลสพาไปก็ไปสู่ภพภูมิอันต่ำภพภูมิอันเดือดร้อนไปสู่ภพภูมิที่มีทุกข์ถ้าเราอยากพ้นจากทุกข์ก็ทำใจของเราให้ดี ทำใจของเราให้มีศีลทำใจของเราให้มีสมาธิทำใจของเราให้มีมรรคมีผลทำใจของเราให้มีพระนิพพานให้ใจของเราบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็ไม่ต้องทุกข์อีกเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงไม่มีมรรคมีผลการเกิดของเรานั้นน่ะนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคนเกิดมากว่าจะได้พ้นจากทุกข์นี่ลองย้อนไปดูย้อนไปดูสิว่าเราเกิดมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าถูกพระเถระถามพระองค์ว่ากับหนึ่งนี่นานเท่าไหร่พระเจ้าข้ากับหนึ่งนานมากภิกษุจะพอเปรียบเทียบได้ไหมพระเจ้าข้าเปรียบเทียบได้ภูเขาเป็นหินแท่งทึบกว้างหนึ่งโยชน์คือ16กิโลเมตรยาวหนึ่งโยชน์16กิโลเมตรเหมือนกันสูง1โยชน์100ปีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาปัดภูเขาอันนั้นให้เตียนโล่งราบคาบไปเป็นหนึ่งอันเดียวกันจนเป็นเสมอพื้นดินธรรมดาผ้าที่เอามาปัด100ปีเอามาปัดครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่ผ้าหยาบๆเป็นผ้าละเอียดมากให้คิดดูสิมันจะนานเท่าไหร่ล่ะหญ้าไม้ใบไม้ต้นไม้เอามามัดรวมกันให้ประมาณคืบหนึ่งแล้วก็มัดไว้มัดไว้มัดไว้หญ้าไม้ในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเอาหญ้าไม้เหล่านั้นมามัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนเป็นขนาดเท่า4นิ้วนี่อันนี้คือพ่อของเราอันนี้คือพ่อของพ่อเราหรือปู่แล้วก็นับไปเรื่อยๆปู่ทวดนับไปนับไปนับไปใบไม้ใบหญ้าในชมพูทวีปนี้หมดสิ้นไปแต่คำว่าพ่อของเรานี่ยังไม่สิ้นยังมีต่อไปอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นแหละเกิดมาชาติไหนก็ทุกทุกชาติลำบากทุกชาติต้องทำมาหากินต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูลูกเต้าลูกหลานทำงานนั่นนี่ไม่มีได้พักได้ผ่อนเลยเราก็ยังอยากมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกมาเกิดได้ถ้ายังมีกิเลสอยู่หรือว่าเรายังไม่บรรลุโสดาบันนี่ยังไม่รู้สกิทาคามียังไม่รู้บรรลุอนาคามียังไม่บรรลุอรหันต์การเกิดอีกของเราไม่รู้จักจบสิ้นท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี้นานแสนนานทุกแสนทุกลำบากแสนลำบากแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไปอบายภูมิไม่ได้เกิดมาชาตินี้อาจจะมาทำชั่วแล้วก็ไปสู่อบายภูมิพ้นจากอบายภูมิก็มาเกิดเป็นคนอีกก็มาทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดอีกก็ได้ไปเสวยทุกข์อีกนี่เป็นอย่างนี้มันไม่จบง่าย แต่ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้จิตเราบรรลุคุณธรรมขึ้นไปจนเป็นพระอริยบุคคลเราก็ตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้สั้นลงได้เป็นพระโสดาบันนี่ก็ประเสริฐแล้วประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นความเป็นใหญ่ในสวรรค์สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นใหญ่ในเทพเทวดาเป็นใหญ่ในสวรรค์ถ้าเรายังไม่บรรลุนี่มันกำหนดเป็นได้เลยว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ภพแต่ถ้าเราบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เราก็สามารถมาเกิดในมนุษย์อีกแต่ไม่ตกนรกนะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกอย่างช้าเกิดชาติตอนนี้ไม่ไปอบายภูมิเลยไปสวรรค์กับมนุษย์นี่เกิดชาติไม่ต้องเกิดเป็นแสนแสนชาติแสนแสนกับแสนแสนกันนี่แหละที่ไปเกิดนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็ใจของเรานี่แหละไปเกิดใจของเราทำความดีไว้หรือความชั่วไว้ใจคิดชั่วก็ไปสู่ความเป็นทุกข์อย่างที่อาตมาเทศน์ได้ฟังนั่นแหละใจดีนี่ก็ไปสู่สุคติคือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ใจดีใจไม่เศร้าหมองนะใจห่องใสใจบริสุทธิ์นะใจเป็นสุขนะนั่นแหละอันนี้เป็นความดีของเราที่เราเกิดมาแล้วเราได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังคำตักเตือนหรือว่าบอกกล่าวจากครูบาอาจารย์เหมือนญาติโยมทุกคนเนี่ยคือลูกศิษย์ของอาตมาหมดเลยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหมดตั้งใจมาปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเองให้ดีเพื่อที่จะไปสู่ทางที่ดีคือไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานถ้าเป็นมนุษย์ก็มีความสุขในมนุษย์เป็นเทพเทวดาก็มีความสุขในความเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็มีความสุขอย่างผู้ที่ได้เป็นพระอินทร์พระพรหมได้รับความสุขความเจริญมีจิตใจเบิกบานสูงส่งนี่แหละความดีพาไปนั้นเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารเราไม่ทำความชั่วทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพปาปัสสะกะระณังกุศลสุปสัมภดาสกิตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังให้ละความชั่วทั้งปวงพระพุทธเจ้าบอกคำสอนพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ละความชั่วทั้งปวงสอนให้ทำความดีสอนวิธีทำจิตให้ผ่องใสผ่องใสตั้งแต่เป็นคนที่ได้สมาธิผ่องใสจนได้มรรคผลนิพพานได้ความสุขความเจริญนั่นแหละจิตดีก็เป็นอย่างนี้ถ้าจิตชั่วเป็นอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังแล้วถ้าจิตดีแล้วก็พาไปทางดีเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นมนุษย์ที่ดีไม่ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่ทำความชั่วความบาปความไม่ดีไม่งามให้กับตนเองเว้นจากความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมคือให้มากๆทำจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีเท่านี้แหละ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในตู้พระไตรปิฎกรวมลงแล้วก็มีอยู่3อันอย่างที่ว่ามาแล้วคือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเท่านี้แหละคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้ทำเท่านี้3อย่างทำจิตให้ผ่องใสอย่างที่เราทำอยู่นี่เรียกว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตไม่ให้มีมลทินให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตตั้งอยู่ในความดีจะดีหรือชั่วก็ใจนี่แหละให้เข้าใจอย่างนั้นใจของเรานี่เองจะชั่วก็เพราะใจเราจะดีก็เพราะใจเราได้คบกัลยาณมิตรได้พบกับครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวเราตั้งอยู่ในโอวาทไม่นานเราต้องได้บรรลุมรรคผลเราจะได้พ้นจากทุกข์อย่างแน่นอนถ้าพ้นจากทุกข์แล้วจะไปไหนต่อมันก็สบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานไปแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นเราได้โอกาสดีแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีความดีอยู่ในตัวนี่ก็เป็นทางดีของเราเราทำดีไม่ได้ทำให้เพื่อคนอื่นทำเพื่อเรานี่แหละอย่างจิตบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้จิตบรรลุเป็นพระโสดาบันกิเลสของเราก็ลดลงทุกข์ของเราก็ลดลงเรามีแต่ความสุขเราเห็นใจเราได้เลยว่าเรามีความสุขไหมเราทำอย่างนี้เรามีความสุขไหมใจของเราสบายไหมถ้าเราทำความดีอย่างนี้ถ้ามันสบายมันเป็นสุขก็เรียกว่าถูกต้องแล้วเราทำเป็นทำจิตให้สงบเป็นทำจิตให้สบายเป็นรู้จักวิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบใจเราถึงจะผ่องใสใจเราถึงจะเป็นใหญ่ในธรรมของพระพุทธเจ้าใจเราที่จะพ้นเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เราทำอยู่อย่างนี้แหละมันถูกแล้วอันนี้มันถูกแล้วที่เทศให้ฟังคือย้ำให้เห็นว่าคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นบิดามารดาของเรานี่เอาหญ้าเอาไม้ในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาปั้นเป็นก้อนอันนี้เป็นบิดาของเราอันนี้เป็นมารดาของเราแผ่นดินก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีบดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่คำว่าพ่อแม่ของเรายังมีต่อไปอีกนี่มันเกิดนานแสนนานเพราะอะไรเพราะไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่พ้นจากความทุกข์นี้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่สุดในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเราบริสุทธิ์หนึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองได้เป็นเทพเป็นเทวดาสามได้เป็นพรหมสี่ได้เป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่น เราสามารถทำได้เราสามารถปฏิบัติได้เราสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราฝึกปฏิบัติอันนี้แหละให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจทำความภาคความเพียรอย่าท้อถอยว่านี่เราเสียเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้คิดเวลาที่เสียไปเพราะเหตุอื่นอย่างอื่นมีมากเพราะทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็มากแต่เวลาที่จะให้กับตัวเองคือการปฏิบัติหรือนั่งสมาธิวันละ10นาที5นาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง30นาทีอะไรงี้ต่างๆก็ยอมสละเวลานี้ให้ถวายพระพุทธเจ้านั่งสมาธิวันละ5นาทีทุกวันไปอยู่บ้านก็นั่งสมาธิสัก15นาทีถ้าส่วนจะทำได้มากกว่านั้นไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้ปฏิบัติทุกวันคอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้ลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกให้เรารู้อย่างนี้แหละรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใจเราก็จะสงบเป็นสมาธิเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็พิจารณาถึงความจริงพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นทางออกจากทุกข์เราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้ว่าไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปนรกเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้มีแต่สอนให้ทำดีให้หนีจากกองทุกข์ให้หนีจากความทุกข์ความเดือดร้อนให้หนีจากความยุ่งเหยิงปัญหานานาประการไปได้ให้ตั้งใจทำความดีไว้ไม่มีใครทำแทนเราหรอกลูกก็ทำแทนไม่ได้ลูกให้ทานแทนเราก็ไม่ได้ลูกรักษาศีลแทนเราก็ไม่ได้ลูกภาวนาแทนเราก็ไม่ได้คือหัดสมาธิแทนเราไม่ได้ของใครของมันขอให้ทำเอาปฏิบัติเอาเวลาของชีวิต 70-80 ปีนี่มันน้อยมากถ้าไม่รีบเร่งทำคุณงามความดีเราจะเอาความสุขมาจากไหนความดีเราไม่มีเราไม่มีความดีจะมีความสุขได้อย่างไรเราต้องมีความดีเราต้องทำดีเราต้องละเว้นเราต้องเลิกสิ่งไหนที่พุทธเจ้าว่าชั่วอย่าทำเพราะดังนั้นจะพาให้เราไปสู่อบายภูมิจะพาให้เราไปถึงความทุกข์ความเดือดร้อนจะพาให้เราตกต่ำสิ่งไหนที่จะพาให้เราตกต่ำเราจะทำไปทำไมเราไม่ต้องทำศีล5เราต้องให้ครบเกิดเป็นคนเนี่ยรักษาศีล5ให้ได้ศีล5ประการนี่ให้เราทำให้ครบไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเพียงแต่รักษาศีลชั่วระยะเดียวนิดเดียวยังได้ไปสู่สวรรค์ได้อย่าไปคิดว่าโอ้ยคุณแม่ทำแทนฉันหน่อยพูดได้อยู่แต่เราไม่ได้ทำเองมันก็ยังไม่เป็นของเราบุญกุศลนั่นแหละที่จะทำให้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วบุญกุศลทำให้เราเป็นคนดีบาปอกุศลทำให้เราเป็นคนชั่วให้ทำความดีไว้ตลอดความดีคือทานความดีคือศีลความดีคือการหัดสมาธิวิปัสสนานี่แหละทางแห่งความดีทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ใช่ว่าตายแล้วจะถึงจะได้รับผลนะเราทำความดีไว้เราได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละเราจะตั้งใจจะทำความดีนี่ มันก็ดีแล้วมันก็ได้แล้วเราตั้งใจว่าจะทำความดีนี่เราก็ได้แต่ความตั้งใจพอทำปั๊บลงไปเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นทันทีเลยบุญคือซื่อแห่งความสุขเราจะเห็นความสุขในใจเราเลยอย่างเราทำเพียรภาวนานี่ก็เราจะเห็นใจของเราเป็นสุขถ้าใจสงบแล้วมันก็ต้องเป็นสุขถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่เป็นสุขมันวุ่นวี่วุ่นวายสับสนวนละหมานไปหมดเลยมันยุ่งไปหมดเพราะนั้นท่านจึงให้ทำความดีทำความดีให้กับใจของเรากับตัวของเราเองให้เราถึงความสุขความเจริญให้เราพ้นทุกข์ให้เราถึงความสุขให้เราถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะไปได้รับผลไม่ใช่ได้รับผลตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละได้ความสุขตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละอย่างเราฝึกหัดอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ดูใจของเราว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกได้ไหมถ้าเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้นั่นมันดีแล้วนั่นมันจะเป็นผลให้ถึงความสุขความเจริญต่อไปได้ด้วยอะไรอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นใจเป็นใหญ่หมดใจเป็นประธานหมดสำเร็จด้วยใจหมดถ้าใจดีการกระทำคำพูดก็ดีตามไปด้วยถ้าใจชั่วการกระทำคำพูดก็ชั่วไปด้วยตกถึงนรกอบายได้เพราะความชั่วนั้นคนเราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นทุกตลอดทุกภพทุกชาติทุกเพราะทำมาหากินทุกเพราะอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างแต่ถ้าเราได้ทำมาแล้วเราก็มีความสุขเฉพาะของเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ให้ยาวนานอีกต่อไปถึงความสุขความเจริญมีความเบากายสบายใจกันขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ของเราเองให้มีความสุขความเจริญให้พ้นจากทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ